ब्रह्म विद्या अर्थात उपनिषद का स्वाध्याय करते और परिणाम के अभ्यास में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति आत्म भाव था। संसार की ओर से वे निस्सप्रह हो गए थे। एक बार उनके मन में संसार सागर से तारने वाला विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो वे माता पिता भाई सुहर्द मित्र सखा संबंधी बंधु बांधव वंश परंपरा से प्राप्त एवं धन धान्य से परिपूर्ण ग्रह सब प्रकार के अन्न की पैदावार के योग्य बहुमूल्य खेत तथा उनकी तृष्णा छोड़कर महान धैर्य से संपन्न और परम सुखी होकर पैदल ही पृथ्वी पर विचरने लगे। यह यौवन रूप आयु और धन का संग्रह सब अनित्य है। यूं विचार कर उनका मन तीनों लोकों की ओर से फिर गया। हे पांडु नंदन, महायोगी पुंडरीक पुराणोक्त मार्ग से यथा समय समस्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरने लगे। एक समय धीर तपस्वी महाभाग पुंडरीक अपने पूर्व कर्मों के अधीन हो घूमते घामते शालग्राम तीर्थ में जा पहुंचे। जो तपस्या के धनी एवं तत्त्व वेता मुनियों के द्वारा सेवित था उस परम पुण्यमय क्षेत्र में सरस्वती नदी के देवहर्द नामक तीर्थ में स्नान करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महाबुद्धिमान ब्राह्मण वही के जाति समरी चक्र कुंड चक्र नदी से संबंध रखने वाले अन्य कुंड तथा अन्य अन्य तीर्थों में भी घूमने लगे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो चुका था। अतः उन्होंने ध्यान योग में प्रवृत्त होकर वहीं अपना आश्रम बना लिया। उसी तीर्थ में शास्त्रोक्त विधि तथा परम भक्ति के साथ भगवान गरुड़ ध्वज की आराधना करके वे सिद्धि पाना चाहते थे। इसलिए शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित एवं जितेंद्रिय हो दीर्घ काल तक अकेले ही वहां निवास करते रहे। शाक मूल और फल यही उनका भोजन था। वे सदा संतुष्ट रहते और सब में समान दृष्टि रखते थे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा आलस्य रहित हो सदा विधि पूर्वक योग अभ्यास करते थे। उनके सारे पाप दूर हो चुके थे। वे वैदिक तांत्रिक तथा पौराणिक मंत्रों से सर्वेश्वर भगवान विष्णु जी की आराधना करते थे। अतः उन्होंने भली भांति शुद्धि प्राप्त कर ली थी। राग द्वेष से मुक्त हो मूर्तिमान सब धर्म की भांति चित्त वृत्तियों को भगवान जी में लगाकर वे निरंतर उनकी आराधना में संलग्न रहते थे। तदनंतर किसी समय परमार्थ तत्त्व के ज्ञाता साक्षात सूर्य जी के समान महातेजस्वी विष्णु भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले तथा वैष्णवों के हित में तत्पर रहने वाले देव ऋषि नारद जी तपोनिधि पुंडरीक को देखने के लिए उस स्थान पर आए। नारद जी को आया देख पुंडरीक जी प्रसन्न चित्त से उठे और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक अर्घ्य निवेदन करके उन्होंने पुनः महामुनि नारद जी को मस्तक झुकाया। फिर मन ही मन विचार किया, ये अद्भुत आकार और मनोहर वेश धारण करने वाले तेजस्वी पुरुष कौन है? इनके हाथ में वीणा है तथा मुख पर प्रसन्नता छा रही है। यह सोचते हुए वे उन परम तेजस्वी महर्षि नारद जी से बोले, हे महादूते, आप कौन हैं और कहां से इस आश्रम पर पधारे हैं? हे भगवान, इस पृथ्वी पर आपका दर्शन तो प्राय दुर्लभ ही है। मेरे लिए जो आज्ञा हो उसे बताने की कृपा कीजिए। महर्षि नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं नारद हूँ, तुम्हें देखने की उत्कंठा से यहाँ आया हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, भगवान जी का भक्त यदि चंडाल हो तो भी वह समरण, वार्तालाप अथवा पूजन करने पर सबको पवित्र कर देता है। जो अपने हाथों में श्रांग नामक धनुष, पांच जन्य शंख, सुदर्शन चक्र और कुमुंद की गदा धारण करते हैं तथा जो त्रिभुवन के नेत्र हैं, उन देवाधिदेव भगवान जी का मैं दास हूँ। पुंडरीक बोले, हे देव ऋषे, आपका दर्शन पाकर मैं देहधारियों में धन्य हो गया, देवताओं के लिए भी परम पूजनीय बन गया, मेरे माता पिताजी कृतार्थ हो गए और आज मैंने जन्म लेने का फल पा लिया। हे नारद जी, मैं आपका भक्त हूँ, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मुझे परम गूढ़ रहस्य से भरे हुए कर्तव्य का उपदेश दीजिए। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर अनेक शास्त्र, बहुत से कर्म और नाना प्रकार के धर्म हैं, इसीलिए संसार में ऐसी विलक्षणता दिखाई देती है। अन्यथा सभी प्राणियों को या तो केवल सुख ही सुख प्राप्त होता या केवल दुख ही दुख, कोई सुखी और कोई दुखी, ऐसा अंतर देखने में नहीं आता। कुछ लोगों के मत में यह जगत क्षणिक विज्ञान मात्र, चेतन आत्मा से रहित तथा ब्रह्म पदार्थों की अपेक्षा से शून्य है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यह जगत सदा नित्य अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति से उत्पन्न होता है तथा उसी में लीन होता है, अतः उपादान की नित्यता के अनुसार यह भी नित्य ही है। कुछ लोग तत्व के विचार में प्रवृत्त होकर ऐसा निश्चय करते हैं कि आत्मा अनेक, नित्य एवं सर्वगत है। दूसरे लोग इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि जितने शरीर हैं उतने ही आत्मा हैं। इस मत के अनुसार हाथी और कीड़े आदि के शरीर में तथा ब्रह्मांड रूपी महान अंड में भी आत्मा की सत्ता मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है कि आज इस जगत की जैसी अवस्था है वैसी ही कलांतर में भी रहती है। संसार का यह अनादि पर वह नित्य ही बना रहता है, भला इसका कर्ता कौन है? कुछ अन्य व्यक्तियों की राय में जो जो वस्तु प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है उसके सिवा और किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, फिर स्वर्ग आदि कहाँ है? कुछ लोग जगत को ईश्वर की सत्ता से रहित समझते हैं और कुछ लोग इसमें ईश्वर को व्यापक मानते हैं। इस प्रकार एक दूसरे से अत्यंत भिन्न विचार रखने वाले ये सभी लोग सत्य से विमुख हो रहे हैं। इसी तरह भिन्न भिन्न मत का माया जाल फैलाने वाले दूसरे लोग भी बुद्धि और विद्या के अनुसार अपनी अपनी युक्तियों को स्थापित करते हुए भेद पूर्ण विचारों को लेकर भांति भांति की बातें करते हैं। हे तपोधन, अब मैं तर्क में स्थित होकर वास्तविक तत्व की बात कहता हूँ। यह परमार्थ ज्ञान परम पुण्यमयी और भयंकर संसार बंधन का नाश करने वाला है। देवता आदि से लेकर मनुष्य पर्यंत सब लोग उसी को प्रमाणिक मानते हैं। जो परमार्थ ज्ञान मूलक प्रतीत होता है किंतु जो अज्ञान से मोहित हो रहे हैं वे लोग अनागत अर्थात भविष्य, अतीत अर्थात भूत और दूरवर्ती वस्तु को प्रमाण रूप में नहीं स्वीकार करते।